यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 12 मार्च सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। विश्वास तो आप ही करोगे, से क्या करें, मेरे से आप क्या सुनना चाहते हो। अनुभव देखो, भगवान की बात अनुभव में नहीं होती है, माने की दृढ़ता होती है, विश्वास की दृढ़ता होती है। अनुभव में तो सो जाने ही देव देव जनाई, वो भगवान आते तब होता है। मनुष्य की शक्ति से बाहर की बात है, मन उसकी तो शक्ति है, जैसे प्रहलाद जी का भगवान है, इनमें दृढ़ता इतनी मनुष्य इतनी शक्ति है, वो दृढ़ता रखे फिर पकड़ जाएंगे भगवान, फिर भगवान कर देंगे। प्रहलाद जी का खंभ में है ये अपना, ये इतनी पूंजी अपनी चाहिए खुद की, ये पूंजी विश्वास है, विश्वास अपना करना होगा, इसमें विश्वास करने का तरीका नहीं है। जैसे आप हो कि मैं हूं, इनमें प्रमाण क्या बताओ, खुद की मान्यता ही है और इसमें प्रमाण क्या है। निसंदेह मैं हूं, ये संदेह नहीं है आपके, तो मैं हूं तो इतनी मैं इतनी है, मैं अरबा खरबा और जीवों की गिनती नहीं है, इतनी मैं है, ये मैं हूं, ये हूं का जो मूल है वो है, ये खास बात। तो मैं हूं तो आप हो तो आपके आपके पिता की भी शक्ति होती है ना, अगर पिता नहीं हो तो आप कहां से आते, इसे हूं अपना कहां से आया है, जहां से आया है वो है, वो एक है, सीधी बात है। आपके होने में संदेह नहीं तो आप तो सर्व के नहीं हो, समर्थ भी नहीं हो, कुछ कभी नहीं सकते है, पर आपका सिद्ध है, मैं जो सर्व संपूर्ण हूं जिसमें सिद्ध होती है वो है, एक है, वो समर्थ है, सब कुछ करता है, मात्र संसार संचालन होता है। रोम रोम प्रतिराजी कोट कोटि ब्रह्मांड, तो पिता पुत्र सिद्ध होने से पिता सिद्ध होता है, स्वतः है पिता, तो वो है, इस बात को मान करके हुए है। जब मैं हूं तो मेरे पिता है ही, कोई कह दे कि मेरी माता बाज है तो क्या वो ठीक हो जाएगी। आप हो तो आप हो तो आपकी माँ बाज कैसे हुई, जब आप हो तो माँ बाज हो गई, तो आप हो तो आप सिद्ध हो गए, वो सिद्ध परमात्मा है, वो आप विचार करो कि स्वतः सिद्ध होती है बात, उसको मानना है, आप विचार करो, उसको दृढ़ता करो, सब भाई बहन अपना अपना दृढ़ता करते कि वे भगवान है, हम है ना, तो हमारा होना अपना किसी अधीन है, स्वतंत्रता तो आप अब है नहीं, जो चाहे से कर ले, चाहे स्वतंत्र नहीं है। कारण की सिद्धि भी होती है, आप उतने कारण भी है, वो है परमात्मा, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण सब कहते हैं, उनकी बात हो, विश्वास आपका होना चाहिए, केवल आपका विश्वास होना है, इतनी बात है। वो विश्वास आपका किया हुआ हुआ, आप विचार करोगे हम है तो हमारे पिता भी है, वो पिता तो आज नहीं होंगे क्योंकि नाशवान शरीर के नाशवान पिता, पर आप अविनाशी हो तो अविनाशी अविदा भी पिता है, तो वो है, इसको कोई युक्ति से काट तो नहीं सकते। बुद्धि के द्वारा नहीं तो बुद्धि द्वारा मान लो, किस तरह से मान लो, मान लो आप बुद्धि द्वारा मानो तो बुद्धि की बेदमी में आप शंका क्या है बताओ। जब आप हो तो मेरे पिता है, मेरी माँ है, ये नाशवान से ही तो नाशवान के है, अविनाशी के अविनाशी पिता है, तो इस बात के होने में संदेह कैसे है। बुद्धि मानो, किस तरह से मानो, मत मानो, आप बात तो सिद्ध स्वतः होता है, आप मानो तो है, न मानो तो है, वो तो मान रहा आपको इतनी बात है, केवल इतनी बात है, बताओ इसमें संदेह क्या है। काम हो जाएगा पूरा, बोलो पूरा काम हो जाएगा बिल्कुल। प्रहलाद जी के लिए थे, अपने लिए उससे ज्यादा है। प्रहलाद जी का सतयुग था, वो युग बहुत था, आज युग थोड़े से कम चलता है, कलयुग में इसकी महिमा ज्यादा है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में इसकी बात विशेष है, क्यों आप मानो हो जाएगा। बैठ कर विचार करो, मैं हूँ तो मेरे माँ बाप भी होना चाहिए, तुम ये हो माता पिता, तुम ये हो, तो शो कहते सास कहते वीर कहते पुराण कहते होने में ये सिद्धि है कि जिन लोगों ने माना है उनका काम हुआ है। मेरे भाई काम हुआ है, कबीर जी का हुआ, दादू जी का हुआ, संतों का बहुत हुआ है, यार होता है, यार आज भी होता है। आज भी मेरे सामने एक बात आई थी कि परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ध्यान देंगे सुने। तो मैं कहता हूं कि अंग्रेजी लिपि होती है, अंग्रेजी भाषा भी होती है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। नहीं होती क्या कहें, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, ये तो प्रमाण हमारे पास है कि अंग्रेजी भाषा कैसे, हम नहीं जानते। तो हम नहीं जानने से भाषा नहीं है क्या, लिपि नहीं है। हम न जानने से कोई मिट जाएगी, जानने से कोई बढ़ जाएगी क्या, ऐसे परमात्मा को मान लेने से बढ़ जाएगा, नहीं मानने से घट जाएगा क्या, कुछ भी फर्क पड़ सकता है क्या उसमें। तो जो पढ़े लिखे हैं उनमें हमारी अपेक्षा विशेषता है, क्योंकि कोई बात आती है पुस्तक आई पढ़ लेंगे, तार आया पढ़ लेंगे, वो हम नहीं पढ़ सकते, तो ये विशेषता है ही नहीं उनमें। तो विशेषता है तो लिपि है, भाषा है, ये सिद्ध होता है। ऐसे ही अपने जितने गुण में जो भगवान को जितना मानता है उसमें औरों की अपेक्षा विलक्षणता आती है, प्रत्यक्ष है बात है। उनके संग का असर पड़ता है, वाणी का असर पड़ता है, उनके वचनों का, शास्त्र के लिखा हुआ रामायण, गोस्वामी जी लिखी रामायण है, एक तो एक राधेश्याम जी की रामायण थी, आपको तो याद नहीं होगा, हमें तो याद है अच्छी तरह से। जगह जगह घड़े घड़े में राधेश्याम जी रामायण गाई जाती थी, मेरे देखी हुई बात है। अब आप लोग पीछे जन्मे हुए पता नहीं, मेरे को पता है इतने थे, आज वो नहीं है। संतों की वाणी है, आज भी तेज हो रही, पहले से भी तेज है, पहले से रामायण का प्रचार आज ज्यादा है। आपके देख देखते भी इतना रामायण का प्रचार पहले था कि आपके देश में, आपके देश में। तो जो संतों की वाणी है फिर होती है, तो राधा श्याम की तरह तो बड़ी सुंदर थी, जैसे गोस्वामी जी से उन पर वो लुप्त हो गई। अरे यह अभी तक है तो संता में विलक्षणता है, तो विलक्षणता मूल में है तब आई है, नहीं तो कैसे आती, प्रत्यक्ष बात है। दूसरे परमात्मा है, अब इसको आप विचार कर मानो तो भैया, आप स्वीकार कर लो कि है, तो जो है वो तो है ही, आप मानो तो है, न मानो तो है, जानो तो है, न जानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो वो तो है, उसका होना पड़ो तो आपके अधीन नहीं है, आपके मान्यता के स्वीकार के उसी अधीन तो है नहीं, उसी सत्ता तो है ना। इस स्तंभ को मैं नहीं मानू, मानू तो स्तंभ तो है, ऐसे परमात्मा तो है, ये वो संदेह नहीं है। संदेह नहीं, आप कहां से आए, ये पृथ्वी है, जल है, समुद्र है, पर्वत है, ये आए नहीं कहीं से, तो कौन है इसका मूल में कोई है, है? आपने तो स्वीकार करो, आप लोगों को कैसे होता है, स्वीकार आपने किया है, आप घर पर बैठे थे माँ के पास में और यहाँ आ गए, तो आ गए कि नहीं, आप करते उद्योग सिद्ध होता है ना आपका, कैसे आ गए बताओ, क्या माँ का मन था, फिर तो आपके अधीन है या आप खुद के अधीन है, सीधी बात है। मन होगा तो हो जाएगा, हजम बिल्कुल। अभ्यास में नहीं होता है, अभ्यास इसमें नहीं होता है। अभ्यास वहाँ होता है जहाँ मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, वहाँ अभ्यास होता है। इसमें अभ्यास नहीं होता है, इसमें मान्यता होती है, स्वीकृति होती है, मान्यता होती है, स्वीकृति स्वीकार यहाँ है जी। पहचान आपके निशंदेह हो जाओगे। अच्छा ये मैं बताओ, आपकी पहचान क्या, आप हो इसमें पहचान क्या है बताओ, पहचान बताओ, इसमें पहचान नहीं होती है। आपने एक बार कहा था कि मैं हूँ का हूँ, ये बात तो समझ में आ गई कि मैं हूँ का हूँ, लेकिन अब मैं है का हूँ, ये है तो अभी हमें बुद्धि से देखने का। हूँ का हूँ कर लो, क्या बात है, हूँ का हो गया तो हो गया, है का होता है तो सिद्धि है। हूँ तो एक व्यक्ति होती है, तो परमात्मा व्यक्ति थोड़ा ही है। हूँ का है आबाद है क्या, हूँ ही है ये मान लो, बोलो मैं हूँ का हूँ का ये कह दो प्यार से। हूँ परिपूर्ण है तो परिपूर्ण ना हो ईश्वर है, सब हूँ हूँ जिससे मन है वो है तो सीधी बात है। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कितनी बार कहता हूँ, कुछ करो लिखा दो मेरे बारे से, संदेह नहीं है। बिल्कुल हूं तो है कहीं हो सकता है, कहना हूं का है हो सकता है, हूं का है सकता है का हूं हो सकता है, आप सोचो तो फिर है कहीं हूं होता है। तीन चीज है, एक है एक हूं और एक यह, एक हूं है और यह, तीन चीज है। बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये बात है एकदम, एक हूं और यह तो जगत, हूं जीव है परमात्मा, इसमें संदेह है क्या? तो इसमें क्या बात है कि है तो अटल है यार, हूं के बीच वो हूं है से हूं है, हूं से जगत है, जगत आपका धारी, ये दिन धारी थे जगत, गीता में साहब लिखा है जिसने जगत को धारण कर रखा है, आपने जगत धारण करता है, ईश्वर की दृष्टि में जगत नहीं, महात्मा की दृष्टि में जगत नहीं, ये हूं ने जगत धारण कर रखा है, तो हूं मैं हूं है मैं हूं और हूं मैं जगत, तो हूं हूं होगा मुख। बिल्कुल बात सच्ची है सिद्धांत की, गीता की बिल्कुल पक्की ठोस, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार यदि बिन्ना प्रकृति अपरायम इतना प्रकृति विधि बेपराम जीव भूताम और अहंकृत जगत प्रभु प्रलय, साफ साफ शब्द है। तो जो जगत सब कुछ है हूं के अंतर्गत है, और हूं है के अंतर्गत है, और है में ही आगे आगे है ही नहीं, वो है में है, इसमें क्या संदेह बताओ। सीधी बात है, जगत हूं से ही शुरू होता है, जगत तो खुद रहता नहीं ना, हूं की मान्यता ही है जगत रहता है कि आपको तो मैं शरीर हूं, शरीर है आप, ऐसा था क्या पहले आपकी जान में ही, तो बदलता है ये, अगर हूं नहीं बदलता है, आप वही बचपन थे, बचपन थे वही आज हो, बूढ़े उजरे तो हुआ हो, मरते हुए तो आप हो, मरने पर भी रहते हो आप, तो आप फिर आप में जगत है, अगर आप है में हो, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है बात, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की ठोस बात है। तो हूं जितना मात्र हूं है मैं है, वृक्ष जितने होते एक जंगल में है, इनका वो बोलो जी, ये बात ही बैठती कि मैं हूं का हूं और हूं मेरा है और हूं परिपूर्ण है बस, हूं परिपूर्ण कह दो, ये तो सिद्धांत है, हूं परिपूर्ण ज्ञान मार्ग है, और है परिपूर्ण ये भक्ति मार्ग है, और जगत है ये कर्मयोग है, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग है, भक्ति योग हूं ज्ञान योग और जगत कर्मयोग, जगत है इसमें हमें ऊंचा उठना है, तो जगत से लेते रहो नीचे रहोगे, जगत तो देते रहो ऊंचा हो जाओगे, कर्मयोग हो जाएगा, और हूं है एक ही जगत नहीं है, ये होगा जगत के नहीं, वो हूं सिद्ध हो जाएगा, और हूं जिससे है वो है सिद्ध हो जाएगा, अब हूं तो हो जाओ बिल्कुल निश्चिंत, अथवा जगत के महत्व में आते रहने पर जगत से स्वार्थ मत रखो, जगत से आशा मत रखो, जगत से सहायता मत चाहो, जगत की चाह गुलामी मत करो, आप जगत आप में लीन हो जाएगा, जगत जानने से हो जाएगा। जो हूं को जानता है वो है को जानता, केवल जगत को जानता है, केवल जगत को जानता हुआ भी जगत से उद्धार चाहता है, इतनी बात आपको और चाहिए उद्धार हो जाएगा। जगत की गुलामी ही आपका बंधन लगाने वाली है, बस इतनी बात है। जगत की गुलामी, जगत की सेवा करनी है हमें, क्योंकि आपके पास जगत की चीज है, स्थूल शरीर है तो जगत का, सूक्ष्म शरीर है जगत का, कार्य शरीर तो जगत का, तो इनको सब जगत को ही दे दो, जगत का ही है ये मान लो, तो आप निर्लय पर जाओगे, ये ज्ञान योग हो जाएगा। ज्ञान कर्म योग से ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा, शास्त्र की बात है। तो जगत को सच्चा बांधने वाले अब ही कल्याण कर ले रहा, और हूं को सच्चा बांधने वाला ही कल्याण कर लेगा, और हैगा सत्य कल्याण कर लेगा। कल्याण तो जगत को सच्चा बांधने ही कर लेगा, परंतु वो इतनी बात है कि दुख मिटना चाहता है, इतनी आप घर की साइज चाहिए कि मैं दुख हलचल मेरी मिट जाए। तो जलगद होती है कि जब मैंने गर्ज होती तब होती है, हलगद नहीं तो जगह चाह गई चिंता में थी, मन हुआ बेपरवा, जिसके उसने चाहे सो शांत परिशा, तो ये कर्मयोग से कर्मयोग हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा। और हूं मैं सिद्ध कर दो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और हूं का होते ही है चाहो तो हो जाएगा, तो हूं में मुक्त हो जाओगे, हूं मैं मान लो तो मुक्त हो जाओगे, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी वो, इतनी बात है। और है बोते प्रेम हो जाएगा, सीधी बात है, सरल एकदम, इसमें किंचन बात की संदेह नहीं है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पूछो, इसमें बात सीधी सारी बात है, अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है, आपको बाध्यता है कि मैं हूं, स्वतः सिद्ध है। तो आपकी जो स्वतः सिद्ध सत्ता है, इसमें अनेक ही अनेक हूं है, अनेक ही अनेक, अनेक अनेक हूं होते हुए हूं एक है, एक जाति है कि नहीं, ये जगत जगत अनेक है, अजमा खरमा भेद है, अनगिनती का भेद है, गिनती समाप्त हो जाए भेद है, पर जगत है एक ही है ना, तो जगत एक है, हूं एक है, है एक है। आप जगत एक करके और ये कामना मत करो, यदि ना मत करो, मुक्त हो जाओगे। जगत को मानने वाला भी मुक्त हो जाएगा, हूं को मानने वाला जगत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और है न मुक्त हो जाएगा। सीधी बात है, सरल है, बंद कद होगा तो चाह न कर बंद हो जाएगा, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पूर्ण तुम चाह करके भ्रष्ट है। संसार में बंधन कौन है, जे चाहना जो बंद नहीं, चाहना नहीं बंद कैसे होगा, चाहना छोड़ दो जगत से मुक्त हो जाओ, सीधा रहता है। जब संदेह बोलो, कोई शंका बोलो, आप जो संसार से चाहते हो यही बंधन है, क्योंकि स्थूल शरीर की स्थूल शरीर के साथ स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है, वो एक है, इनका सब प्रकाश है वो भी एक है, सब एक है। अब एक होने पर क्या होगा, एक होने पर अब ध्यान देकर सुने आप लोग, आपके भाई है, आपका प्रेमी है, आपकी स्त्री है, पुत्र है, संबंधी है, उनके दुख होने पर आपको दुख होता है नहीं होता है, तो इस वास्ते इसके नाते किसी को ही दुख हो तो दुख हो अपने गुण से, आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति सुखम वायु दुखम सहयोगी परमो मत, 32 श्लोक है ये छठे अध्याय का। सर्व आत्म उपमेन शरीर की उपमा, जैसे शरीर में हम कहीं भी दुख नहीं चाहते, सब जगह शांति चाहते हैं, ऐसे संसार मात्र में किसी को दुख नहीं हो, किसी के दुख हो तो आपके जलन होने चाहिए, और किसी को सुख हो तो आपके प्रसन्न होने चाहिए, केवल ये शुरू कर दो आप। किसी को भी कष्ट हो तो आपको दुख होना चाहिए, क्योंकि मेरा है ये भी, अपना भाई हो, अपना पिता हो, अपना पुत्र हो, अपनी स्त्री हो, तो उनके दुख होने से दुख होता है ना, अपना होने से, तो संसार में कौन अपना नहीं है, शरीर के नाते सब अपने है कि नहीं, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी कोई कोई हो, शरीर के नाते तो एक ही अपना है, तो उसको भी दुख किसी को नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र नहीं होना चाहिए, आपकी सिद्धि हो जाएगी, करके देख लो, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें आगाड़ी बढ़ेगा उसे पैर नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा। इसकी पहचान होगी, दुखी को देख करके आपकी करुणा पैदा होगी, सुखी देख कर प्रसन्नता होगी। तो आपकी कसौटी है ये कि आप सबके साथ एकता जानते हैं। कुत्ता भी कष्ट में हो, जैसे कुत्ते को मार दिया जाए तो मार देना है या अपने कैसे जस्ती नहीं। अब गायों को मारते हैं, हमारे गायों के सिवाय और क्या है, बता गायों शब्द पूछ रही है, पर कुत्तों को मारने जस्ता नहीं। रात मेरे बहुत हलचल मची, वो क्या करे, जोधपुर आ गया, जोधपुर बात हो गई, जोधपुर क्या खर्चा हमारा था, वो खर्चा नहीं लेंगे तुम्हारा, वो क्या खर्चा हमारा तुम्हारा नहीं, तो उनके तुम्हारे वहां से पिंजरा भेज दो, पकड़ भेज देंगे। फिर नवद्राम जी ने कहा कि यहाँ पिंजरा है, पकड़ने वाले है, तुम पकड़ा दो। अब जानने वाले कौन, ये जानने वाले मिल गया। ये सब मिलाते रहे, भगवान मिला रहे हैं, ये भगवान दे रहे हैं। आप हमारी ताकत है, इनको बुला देते, अरे बच्चे को दे भेज दे, हमारी ताकत है, शाम हो रहा है, भगवान आप लग जाओ काम का, आप साफ होता है। अब ये थोड़ी सी कैसा करे, आपको क्या लगता है लड़का, ये अब दो है तो बस आपका है ये, तो आप दोनों मिलो, कृपा कर, दाद कृपा करो, गया बचेगी, पुण्य होगा आपको, आपको पुण्य होगा। आप कौन लोग हैं, चौधरी है, जाते खास गए देख रहे ना, तो राजपूत वो खास गांव है, खास गांव है, थे इतने तो कर दो, कुपड़े बदन पकड़ा दो, सुनो इतो काम थे करा दो, और भेजना करना खर्चो लगाना हमारे सब बड़े तैयार है, तो अब थे काम थे होगा भाई तो कर, सुनो नहीं वो काम कर, अब आज से ही कर दे सुनियो काम, जल्दी से जल्दी करो, कुत्ता फिर मार देगा। मुश्किल आ हो रही है, करेंगे क्या पकड़ कर गए, या मुश्किल ही तो आप मुश्किल आज कह दी गोपाल ने, मैं जो काम मैं कर रहा हूँ गोपाल को खर्चा, वो खर्चा मैं करा, खर्चा मारे मुझे से मारो, काम करने आदमी को नहीं, पैसे की कमी नहीं मानू मैं आदमी की कमी मानू, आदमी हो जाए तो पैसा आपसे आवे, आपसे आप आवे, बिल्कुल आप चिंता ही मत करो, आप हमारी मदद कर दो, इतनी काम कर दो, वन ओर खा दो, पैसे पकड़ा दो, कब हो जाएगा, चौदह बार बात पक्की होगी। धन से आए तो और रजपूत ले लो, पांच सात दस ने, और काम वो ठीक हो, और ठीक काम कर दो, फिर कुत्तों प्रबंध करो, हम कर देंगे, कितु काम हो गया अपने, ये कोई भगवान की रुचि है, मर्जी है, बात आज बात करी वासुण, आज ये थे भी आ गया, लड़का आ गया, जानकार आ गया, राठी रह दियो, मैं कर दे सु बात कह दी, अब लाओ तो काम हो तो पकड़ने वाला भी यू ही कहेगा रखेंगे कहा, रखने वाले का पूरा प्रबंध है, चलो तो काम बढ़िया है, आप लोग करो भाई, आज करो अभी करो, देखो मुझे सुबह से सीख लो, चलो अभी जाओ, अभी उठो, अभी अभी ओके, अभी थोड़ा ही मरा, मर जाएगा अभी मरे, कल नहीं मरिया करे, नारायण ऐसे उत्साह साधु बिना कहे तैयार हो गया, देखो तो सही है, भगवान की मर्जी है, साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, अरे पाना ले जाओ, पहले पहले पैसे ले जाओ, दोनों पड़े दो हमें पड़े, रात्रि को दे देना, अब आ जाओ काम करो, तत्परता से करो, काम हो जाएगा तो तुम भगवान काम हो जाए, तो आपके साथ मिले नहीं बात, रात मेरे विचार आये वो क्या करे, कह रहे नींद मैंने ओल बदे हुए, मैं कहूँ भाई भाई नींद तो परसेंट है सचरी महाराज, तो मैंने ओल बदी हुई रात ही ठीक है, नींद आएगा मारा तो सच्ची नींद है, तो नींद को नहीं आवे भाई, नींद नहीं आवे क्या करूँ, पसंद नींद आई देर से आई, मैं कहूँ मार नींद मैं चट्टी पेशाब नींद बड़ा सुगमता सा, जब जाओ चट्टी जाओ, जब जाओ पेशाब कर लो, जब जाओ नींद ले लो, अब हाथ की बात नहीं है, अब पेशाब हाथ की बात नहीं है, इतने जाओ जिस बात बरसात हरनाथ जी गया, वो हरनाथ जी सोच रहा कर लियो संकल्प और कर लियो जब प्रचार कर लियो उसका सोच जाओ, जब प्रचार लियो पेशाब कर लो, जो चाहो सो नींद ले लो, हरनाथ जी बैठा दे पास घड़ी है दस पंद्रह मिनट में सो गया हूँ, बैठा हुआ रख लिया, पंद्रह मिनट में उठ गया। भाई अब देखो पुराना हो गया यंत्र, बोधि हो जाए, बोधि कम से कमजोर हो जाए, अब बोध हो गया, उसी हाथ में नहीं है, पर तो भी करे, आदत तो है पहले वाले, वो तो काम नहीं करता है। इनके थे गोद तारा हाथ की बात नींद, नींद कैसे मन चिंतन हो गए, क्या करें, कुत्तों को मरवा दो तो मारना किसी चीज को अच्छा नहीं लगता, नहीं मारे बिना कैसे करें, लोग कहाँ करें, तो कल ही आ गया तो जोत बुलाया गया, जो भी बात करी मैं तैयार था, जोत बुला दो, मैंने क्यों बुला दे, जोत बुला दो, रुपया दे दो, भेज दे, हमारे नवनराम जी के बजा रही मेरे को दे, बाधा मत दो, पैसा दे दो, जो आदमी भेज दे, पिंजरा भेज दे, आगे लठिन ले करके गोपाल के मारे पूजा पर मेरे पैसा ठीक कर दे, कोई नहीं, मैं कह दियो गोपाल कह दियो तो पैसा था नहीं लग सके, ना जोत बड़ा लग सके, जोत बड़ा मैं पैसा लगाऊ नहीं, आपका नहीं लगे पास पैसा हम लगाएंगे, हमारे रूल से कहना तैयार है, हम उनसे क्यों मांगे, ना कहती मैं पैसा नहीं देगा आपका, आप उद्योग करो, ये काम कम नहीं है, देखो पैसे से काम नहीं होता, आदमी से काम होता है, ये काम करेंगे मैं, पैसा काम कर देगा, पैसे में शक्ति नहीं है, शक्ति मनुष्य में है, ये मनुष्य तैयार हो गए, पैसे क्या चीज है, पैसा तो आवेगा लौटेगा चलना में, पैसा तो दी पाते, आप समझते नहीं, पैसों को खुद को कर रहे है, वो पैसा ऐसी जगह जाने पैसा राजी होता है, पैसों को मूंद कर रख दे, कैद कर दे, नाराज होता है पैसा, ये बात सच्ची है, बीती हुई बातें हैं, पैसा पहले आता है, काम जरूरत पीछे होती है, दुनिया की जरूरत पहले होती है, पीछे पैसा आता है, हमारे सामने है कि पैसा पहले आता है, जरूरत पीछे होती है, बच्चा पैसा दूध पहले आता है, पहले आता है दूध, इन पूछ लो पीछे आता बच्चा, पहले पंडाल बना पीछे आप आते सत्संग में, ये थोड़ी आने के बाद पंडाल बनाओ भाई, ये थोड़ी है, आज ये अकल जर सरी है, जो कि कहाँ खाएंगे कहाँ, अकल का दिवाला निकल गया, खराब गया, भारतवर्ष की यही बात, कहाँ खाएंगे, बच्चा आता है तो कहाँ खाएगा, भगवान है इस बार सब लिए भगवान है, अब ये भी तैयार हो गए थे, उस जगह आप ही आए गए और आप पे गए और आप पे आ गया, अरे पांच साल में तैयार हो गया, ये क्या है, भगवान की इच्छा है, भगवान अच्छा है, भगवान के तू तैयार तो हो, कोई बातें बनावे, अब भगवान तैयार करे मैंने, तू तैयार हो कोई बातें बनावे, ये आयु जोर हो जाए, नींद को नींद को नहीं क्या करो, बहुत देर थे यही कुछ नींद, क्या करें कैसे करें कैसे, चट आएगा जोर बोला ही आ गया, वो भी स्वीकार कर ली, गोपाल जी आ गया, नंद राम नंदराम जी आ गया, क्या करो करो जल्दी करो, अरे आ गया देखो बार थारे सामने, मैं जानू हूँ मैंने जाने, ऐ तो जानते ही होगा, मैं जानू क्या मंथाई हो गया, वो तैयार हो गया, तो ये भगवान कह रहे तो नींद कैसे ले भाई तू, भगवान है आगे तो नींद कैसे लेता है, जब तुम्हें काम करना है तो नींद लेना है, नींद कब होगा, एक संत कह रहे थे कि बस साधु हो गया और जंगल में ही रहता, वही भिक्षा गांव में कर ली, जंगल में रहता, जो जंगल में खेतों वाले रातों जगह हल्ला करते हैं, कोई सुअर नहीं आ जाए, कोई डांडा नहीं आ जाए, खेत में नहीं आ जाए, जंगल करते हैं, तो सूते सूते मन में आई कि इनको थोड़ा दिन अन्न खाना है, उसलिए रहता जगता है, तू चाहता है परमात्मा को लंबे पैर के सोता है, नींद उड़ गई, तू कैसे सोता है, चाहता है लाभ इतना बड़ा, सोता है थोड़ा ही लाभ ले रहा था जगते हैं, तो नींद उड़ गई उनकी, बोलो अब सुन देने भगवान क्या करूं मैं, सुन दे बोली, तू कर गए यार तुम्हारे भगवान क्यों नहीं, ये सब जब समझ भगवान कह गए यूं कह थे मुफ्त मान लगा बिल्कुल नहीं, पर मैं देखू ना काम सारे सामने देख लियो, बात करी आदमी टाइम गए और को मैं जाड़ू तने वो जानो नहीं आ गये काम करने वाली आ गया होगी होगी नहीं, ये मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए आप सजग हो जाओ, सब जाएगा आप पे अर्जुन की जो विजय हुई है वो भगवान के कारण से ही हुई है, नहीं तो वे अर्जुन बाण गोपाल काबन थी गोपिका वही अर्जुन वही बाण शक्ति तो भगवान ही करे है, मैं करूं कंधे करो भगवान कर रहे। देखो तो आप प्रत्यक्ष देख लो हुआ है कि नहीं, अभी निमित्त मात्रा बन जाओ भगवान के सब काम करेंगे। ऐसी परमात्मा प्राप्ति के लिए निमित्त पूरे बन जाओ, अब थोड़ा नींद नहीं आनी चाहिए। मंदोदरी का होता नींद कैसी पैदा हुआ है, मंदोदरी सी का थोड़ा नींद कैसे आ रही है, तो नींद उड़ जाएगी या नींद उड़ी काम हो जाएगा, संदेह नहीं है बिल्कुल। प्रत्यक्ष देख लो, रात ही जोड़ बुद्धि होया मैं भी मैं भारी नींद सोई है, ढोल बाज तरह बोलाई मन नींद आ जाए, नींद जगा दिया पास सूर्य नींद आ जाएगी। हमारे शंकरनाथ जी थे उनको उठो तो कहते नींद जगह पर मैं नींद नहीं आती पाछी पाछी नींद कैसे आती नहीं, मन जुटा तो बस नींद आ जाए चल नींद आ जाए, ऐसी सीढ़ी मारी नींद और आती थी ना पूछ लो तो ऐसे कहता नारी नींद है। अब नींद मैं राम जी नहीं सुना मैं क्या करूं, मैं थोड़ी जगू मैं भगवान के नहीं मैं तो जग देख बैठे हो नहीं काम बोल नहीं निश्चिंत तो चिंता मत करो पर जागो तो सही चिंता मत करो पर काम न मत करो है मैं ही सदा कह दो चिंता मत करो ए, काम नहीं करो कह रहे चिंता शोक बाबू कह रहे माँ सोचे माँ सोचे बार बार शोक मत कर शोक मत कर चिंता क्यों करे काम कर तू निमित्त मात्र भविष्य के शासन मैं हताश तुम चाहिए मैं निमित्त मात्र तो बनाओ तो नींद तो नहीं आनी चाहिए क्या करूं कैसे करूं कोई तुझसे मन तो तुम तारी नींद तो उड़नी चाहिए कम से कम नींद उड़ जाए तो सोलो काम पड़ जाए बहुत जल्दी से देखो नहीं परचेरी बात है कि नहीं रात रात ही उड़ बोलिए रात ही गाय मार दी कुतर गाय मारे वरे वो कायरों मन से हाथ रख गयो वही स्वाद आ गया माने इस बात मारे भावना मात्र काम हो जाएगा गऊ की रक्षा हो जाए ऐसे आपके बारे में तलमले लाग जाए आपके भीतर में काम हो जाएगा। निमित्त मात्र निमित्त मात्र तो बढ़ना पड़ेगा ना निमित्त मात्र ऐसा ना हो निमित्त मात्र है काम हो जाएगा काम तो करने वाला करता है निमित्त मात्र बड़े बनाते हैं निमित्त अर्जुन को बनाया साफ गया माता मया हतांश तुम चाहिए मारे हुए तो मेरे हैं तू मार दे निमित्त तू बन जा विजय होगी जयता श्री रण ऐसा पत्नाम विजय होगी क्यों मेरे मारे हुए हैं तू मार दे तो काम तो हुआ हुआ है ये काम भी हुआ है ये बात है ये साधारण बात है ऐसे आप तैयार हुए सब के सब आपकी चटपटी लग जाए मन है माँ कि कैसे करूं क्या करूं किससे कहूं किससे सुनूं आप ईश्वर मानो और न मानो और चटपटी तो जा काम हो जाए ईश्वर नहीं मानो तो ईश्वर मान दे तो हो जाएगी संदेह ही क्या है नहीं मानो तो चटपटी मन में लग जाए चटपटी मन में लागे चटपटी कब निर्गुंबर घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम नारायण है लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात ये सुहाती नहीं नींद आती नहीं चैन पड़ती नहीं क्या करूं जानता कुछ नहीं कर नहीं सकता कुछ नहीं कम कम ये विचार तो कर सकता है कि नहीं चैन से कैसे सोता है तो आराम से कैसे सोता है ये तो अपना काम है कि नहीं एक काम किया नहीं नींद आई नहीं मैंने थोड़ी कि मैं जाग हूं मेरे जागना है अब विचार क्या करें दूसरी कुत्ता ऐसा कुछ वर्षों पहले पांच सात कुत्ता वो अनुकूल मार दे लूंगा वे भी यूं करता ही है अब 25-30 कुत्ता हो गया ये तो बड़े ही अब सरल संप्रदाय बड़े हमारे विश्व बड़े समुदाय बड़े हैं आप घबरो बोलो थोड़ा निमित्त बन जाओ सब काम ठीक है मदद मिल जाएगा साथ मिल जाएगा सब मिल जाएगा सब चीजें मिल जाए खुद की लगन हो जाए ये तो बैठे है ना खुद की लगन हो जाए परमात्मा की फिर आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा आप साफ होगा वैसी सहायता मिल जाएगी, वैसे देगा तो काम हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की सिद्धांत की ठोस। सीधे बैठो आप सुन लो, कोई देर लगन लगा लो, केवल केवल लगन केवल। मैं भगवान में जैसे मीरा माई कह रहे हरि बिना रह हो न जाए, हरि बिना रह हो न जाए। लग गया प्रेम बिहारी सु माने देखा बिना रह हो रे न जाए। आ घर की खर्ची इतनी चाहिए, घर की पूंजी इतनी है, इतनी घर की पूंजी घर दो सब सब का भगवान करे। आ घर की पूंजी इतनी कोई लगा लो थी सभी किसी चीज की लगन लग जाए भगवान की, भगवान मिल जाएगा। भगवान के आंसू डोल जाए मैं, अरे चावल रोए मांस रे हो जाए क्या, मां रह जाए तुम्हारा देवर जेठ ससुर सब का देव सरो रो सरो रो के काम करो सर ये भलियो तेरो काम सरो रो है। बोल ऐसे भगवान है, भगत है जगह जितना भगत करने लग जाए तो भगवान उतंग कर ले भगवान को, मेरा सरो रो है क्या करो आप है नहीं सच्ची बात। सरो रो गए क्या करे, करता है सरो रो आशुत है करता है ठग ठग करेगा, ठगाई करते हैं जब करते हैं कीर्तन करते हैं ठगाई करते हैं ठगाई भाव भगवान भगवान से दूर वे अंतर या विधि की जानते हैं आपकी भीतर की लगन से काम बहुत जल्दी होता है। हमारी लगन जोरदार नहीं है, जोरदार देखो तुम्हारे से बहुत बढ़िया होता है काम। ऐसी मेरी लगन कहीं हुई है कोशिश कभी तो काम हुआ एकदम निरानुभव है। आप लोग आप ही तो बैठे हो, आप लोग देखो कि जिस लगन में आपको नींद नहीं आवे, लगन लगन सब गई गए लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए काम हो जाएगा। काम तो शक्ति भगवान ही करती है, शक्ति भक्ति हमारी शक्ति उनकी भक्ति क्या कि उसमें हो जाए भक्ति। नाम सब कीर्तन ये नकली चीज है, भीतर की लाय लग जाए भीतर वो असली चीज है वो हो जाए तो जाएगा सत्संग मिल जाएगा। ऐसी बातें बीती हुई है, ऋषिकेश में गोपी बाई है जो बैकुल हो गई जो भाई जी क्यों भाई जी बने भाई जी तू सुर कौन है हमारी बहन है यार भाई जी तो हमारी बहन है बैकुल होगी भाई जी गयो भाई भाई तेरे हो गए होगी शेर जी कह दियो शेर जी कह दियो अब हो गयो तैयार चलो मैंने कहो नरसी ने नरसी तो शेर तो है घर से पैसा कौन लगाई पैसा लगे हर लाख और किया तो मैंने कहो देख मेरी बात सुन रहे चिंता मत कर तू मैं पर धमकायो भाषा खोलेगा पंडाल बनाएगा प्यारी करेगा है पैसा तेरे पास में कर लेगा प्रबंध नहीं करूँ तो कैसे त्याग किया चौथा बार होना चाहिए कैसे करेगा मैंने कहा तू डर मत तारी तुझ काम बैठ तो मैं जाऊँ सुनना आज ही सुना दे मिश्रा चाहिए दो ले वो छाया चाहिए दो भी लाओ मैं तो मार छाया बैठ जाऊँ थोड़ा सो और सुना शुरू कर दिया और रोटी मारी मांग रहा सो इसकी कोई जरूरत नहीं गांव है मांग रोटी मिल जाए सी रोटी तो मांग खा ले हूँ और बैठ बात कर दस वो तो मेरे काम है तू ही मान बता दे आप ही कर सकते हैं। सुजानगढ़ गया सुजानगढ़ जो जो बदरू बोलो क्या करो मैं वो लाए मांग कर दरी धनियाद तो मांगी क्यों थे दरी क्यों मांगी दरी कुछ बैठी अभी क्या बैठने की जरूरत है लेकिन दरी तो मांगो। एक बार उधर था तू देख लोग तो ज्यादा मांगता है तू थोड़ा मांगतो मैं मांगतो नहीं हूँ लोग मैंने मांगतो मन है मैं मांगते नहीं हूँ मेरे भाई सब बता रहा हूँ हमें मंग तो नहीं हूँ मैं भी मंग तो पड़ जाऊँ मैं भी थाने गर्ज करूँ मंग तो पड़ नहीं हूँ कह दियो जो बदल गए मैं थोड़े मंग दू मैं क्यों रह सू तुम अरे मानने जरूर थोड़ी मत रहे कबार मांगो क्या तो नहीं कर देते तो नहीं रहूंगा मत रहे मंग तो क्यों बोले तू थर क्या कर दे आए बैठे जो करे कर दरी लाओ सिया लाओ धारी करो अजी बैठे को करो मैं क्यों कर दूंगा गांव में जाए रोटी दिया हो मग जैसे रोटी खा रहे बोलते सुना मत में सही जो क्या अब क्या सही बताओ रोटी की बात चिंता है रोटी है घड़ी बैठी है घड़ी जा देते हम कुछ देते अपने सोरे पर दया आवे नहीं आने तो ये संत कहो कि मारे ए तो बाप है माँ है हमारी अब मार बाप बैठे चिंता पर क्यों बोला गर्ज कर दे गर्ज करिए आठ दस पंद्रह बीस हो अपना सब रोटी मिलेगा नहीं रहेगी आप देखो ना पंद्रह बीस तीस चालीस ऐसा हो गया रोटी कम नहीं क्या बोलो माँ बाप बैठा कभी कोई बात नहीं संतो वो दो बात कही एक तो माँ बाप तुम हो एक बेटा बेटी तुम हो दोनों बात कही बढ़ने से सत्संग में माँ बाप तुम हो क्योंकि तुम्हारे से हम पैदा हुए स्त्री पुरुष से पैदा हुए तो माँ बाप तुम हुए कि नहीं अरे रोटी तुम खिलाते तो माँ बाप हुए कि नहीं तुम और बेटा बेटी क्या बीमार हो जाए सेवा कौन करे तुम ही करोगे बेटा बेटी भी तुम ही हो माँ बाप भी तुम ही हो बड़ी विचित्र बात कही बाबा जी तुम्हारे बेटा बेटी भी तुम अरे माँ बाप भी तुम पैदा तुमसे हुए पाल में तुमसे होता बीमार सेवा भी तुम ही करोगे बेटा सोरा ही करे बेटा बेटी और कौन करे सेवा माई तो नहीं करोगे इनकी ताकत नहीं करे बेटे बेटू ज्यादा करेगा मैं बीमार पड़ जाऊ ना सोरा हो चिंता हमारे ज्यादा चिंता कर रही है शरीर क्या देगा क्या खाएगा क्या पहनेगा क्या है मेरी चिंता नहीं जीती इतनी चिंता लग जाए तो माँ हो चिंता क्यों लगे आज कल माँ जो डॉक्टर होगी डॉक्टर खा गया सोरा नहीं खा गया खा गया समय है भाई कलयुग समय है माँ ही डॉक्टर हो जाए अब बात है एकदम सच्ची बात है एकदम चिंता मत करो काम करो उत्साह से तत्परता से काम करो सब काम ठीक हो जाएगा एकदम ठीक हो रहा काम तो इतनी बड़ी अवस्था हो गई बिना अन्न हो गया क्या अन्न जल वस्त्र बिना ही हो गया क्या इतना बड़े कोई दुकान चले हमारे क्या बताओ कोई खेती करते हैं क्या काम करते हैं बोलो काम करते नहीं मासे भरी रोटी तैयार धान नहीं धीणो नहीं रुपयो रोक धान नहीं धीणो नहीं घर में धान अर्थ देख लो मैं घर में कठे बाजरी में दूध बाजरी गेहूं पड़े आया देख लो समड़ा दो धान नहीं और धीणो नहीं गए कोई हमारे पास में धान नहीं धीणो नहीं रुपयो रोक दीमन बैठा रामदास आन मेरे सब थोक आप हम तो देखते हैं कि नहीं कि इनको तो इनका अनुभव नहीं हम अपना तो अनुभव है ही है कि नहीं क्या है धान हमारे पास में कुछ लियो है धान नहीं धीणो नहीं रुपयो रोक लोग कैसे काम चले देव कैसे चले बताओ ठासू बढ़िया चले थर साग एक बने मारे पांच साल दस साग आवे थार घर में तो बने ही नहीं है कोरो भी मानो रुपया थार घर में क्या फायदा माना रोटी भी तरह रही सबसे वृत्ति माधु गरी भांत भांत को नाच दावा काहू का नहीं बिना बिलाज राज बिना बिलाज राज को जा जा वही रोटी तैयार जा जा वही तैयार अपरिचित हूँ परिचित हूँ सब चीजें तैयार कितनी बढ़िया बात है सच्ची है झूठी आप माँ को छोड़कर आ गए रोटी मिलता है कि नहीं माँ से दूर हो गए माँ से दूर होने पर भूखा मर गए क्या तो बढ़िया बात है माँ सदा साथ है माँ सदा साथ है एक संत की बात बताई नहीं माँ मानते भगवान को एक शहर में गए शेर ने भोजन करा दिया बगीचे में सुहा दिया इस सत्ता और मत में सो गया चिश लागी तो गरी सोई पड़ी थी, पास में कुंजा भर दिया, गिलास रख दी, मन मारी मैं तो टावर हूँ, बालक हूँ, माँ पिला हम क्यों पिए, इतना नौ करा बाबा जल पियोगे, हाँ माँ आ गई, माँ आ गई, अब माँ आ गई, जल पिला दी, पी लिया। शाम के पथ में आया वो सेठ मोटर लेकर, चलो बाबा जी घूमने वाली चलो, चलो तो टोप लगाया हुआ था, मीठे में ले गया, नहरे किनारे किनारे चलते, किनारे चलते टोप उतारे, अरे महाराज पुरानी हो गई, बहुत भी हुई खराब हो गई, एक बार पानी में फेंक दी, वो लाया संतरा और केड़ा, कृष्णा बोले मरबन में नहीं, मैं तो ऊख सूसूंगा, अब टावरी तो थे टावरी इच्छा हो जाए, केड़ा खाऊंगा नहीं, मैं तो ऊख सूसूंगा, ऊख वो कहा किसी को नहीं मन में, अब माँ लावे जो कहने क्या जरूरत है, माँ चिंता माँ ही करे चिंता, तो वो टोप फेंक दिया नहर में, तो संतरे कह रहे नहर में क्यों फेंके, बाहर रख छोरा राजी हो जाएगा, टोप लगा गया भाई टोप भरे वो बढ़िया बढ़िया ये बढ़िया टोप है, छोड़ के तो राजी हो गया, जहर में फेंकने क्या फायदा, तो बात तो ठीक है, आगे दौड़े दौड़े गए पुलिया बोते गन्ना ऊख बेचता था, अब पुलिस टोपी में पहुंचे नहीं, डंडा लिया डंडा दी उठ जाए पैसे, फिर कभी काम दे क्या रे पैसा कितना होता है, पैसा है दे दिया, तो गुना गया माँ ने दे दिया, माँ काम करती है यू, अब तो माँ आ बोलो कैसी मौत की बात है, केड़ा लाया तो कहना केड़ा नहीं सुनूंगा, टापर देखे सर मैं तो वो खुद सुनू मैं तो, अब अरे कह दी किसी को ही ऐसी घटना हुई, इस निष्ठा कुछ काम कर रहे केड़ा खाऊंगा नहीं संतरा सुनूंगा नहीं, मैं तो ऊख सुनूंगा, टावर ऐसा कह दिया आड़े चल जाए, माँ को प्रबंध करना पड़ा, समय तो माँ सदा तैयार है, सबके साथ माँ है, ऐसे बैठे अपने सबके साथ, सबके साथ माँ है, वो अमर माँ है, अमर एक माँ मर जाए वो माँ मरती नहीं, अमर माँ कैसी मौत की बात, नारायण नारायण।